نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د شبه د جواب صدد کیو اس نور د افغانستان د قوانینو اغه نمونی خو چکم د قران او د سنت مخالف وی قرآن پہ ماتیگی دا پیغمبر سنت پہ ماتیگی دا اللہ رب العالمین وحی پہ ماتیگی ہم دا گرنگ بلا مادہ وصلوختم مادہ دا دا قانون اساسی پاگی مادہ کی یعنی دمتوب تا جواز ورکلے شوئے دے دمتوب حلال گنل شوئے دے وصلوختم مادہ کی وائی دولت دا علم فرهنگ ادب او هنر د فرمختګ لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه کوي یعنی دولت د علم او فرهنګ او ادب زده خو ټیک دي خو د هنر په کیسه شي نه یعنی دې ټولو د علم فرهنګ ادب او هنر د فرمختګ لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه کوي هنر څه شي ده دمتوب غانی بجانی ویل سندری لوبي ویل کوم چې حرام کار دي همدارنګه د زنانه او د سړو رقصونه زده کول او نڅیدل دا هنر دی ځکه خو دمانو ته او دمو ته سویل کیږي هنرمند نو د دې هنر د پرمختګ لپاره دا دولت اسلامیه چې په قران او سنت باندې پیسلې کوي او د الله د وحي مطابق قوانین جوړ کړي دي نو دا دولت لګیږي او د دغه دمتوب د پاره او د نڅا د پاره د دې د پرمختګ د پاره اغیزمن پروګرامونه طرحه کوي دغه هنر چې دمتوب دی او نڅا ده نو دا خو بدینی ده دا خو حرام کار دی دا خو کبیره ګناه ده او ته د دې د پرمختګ د فاره پروګرامونه لري قانون دی وځه کوي ته د دې د فاره او دې هنر ته اجازه ورکړه ځکه خو دې په ملک کې دغه سینماګانی کولاو دي بس لګونو رادیو سټیشنونه چالان دی او پاغه کې شپه او ورځ د الله رب العالمین نافرمانی کی او تنگ تکور وی او د خلکو وختونه په ګناه کې لګي خپل وختونه په ګناه کې لګي نو داغه د هنر د پرمختګ د فار اغیزمن پروګرامونه طرحه کول دي کنه طرحه کړی دي یقینا طرحه کړی دي نو دغه دمتوب اوس دا دمتوب د دمتوب په نوم نه یادای د هنر په نوم یادای شراب تک ته ار نوم ورکې خو چې کله مسکر دی او د سړی عقل زایل کوي خواغه شراب دی کنه که ته ارت سمره یو بل نوم ورکی نه دو نوم پا بدلی دو خو حقیقت نه بدلیگی کنه ته که دمتوب ته هر نوم ورکی که هنر ورته وی که پرمختګ ورته وی که دیت ادب او فرهنگ وی که ارت ورته وی نو خو دمتوب او دمتوب نه نه بدلیگی حقیقت خو ماغه دی نو که په ډبی کې ته ګندګی واچي او د پاسه په حلوا لیکي نو دا ډبه باندې کولاوی دا به څوک نه ګوري بیا نو حقیقت خو اعلان دی بدل دی کنه د نوم په بدلی دو خو هغه حقیقت بدل نشو کنه خو ماغه ګندګی ده نو اسلام وای چې دمتوب حرام دی او دیموکراسي وای چې د دمتوب د پرمختګ د فار به مون قوانين وځ کوو د دې د پرمختګ د فار به مون اغیزمن او موثر پروګرامونه طرحه کوو کوبه نو وای اوس چې دیموکراسي اسلام دی او کدا د اسلام ضد دی دیموکراسي اسلام دی او کدا اسلام په ضد دشمن دین دی همدارنګه وڅل وختمه ماده کوم چې په قانوني رسانه هاي همګانی کې راغلی ده پاگی که وای حقی تهیه فیلم با اتباع خارجی اگه ماده داسی ده ماده 47 اتباع خارجی می توانند فیلم های مستند و سینمایی را در کشور تهیه و تولید نمایند و اجازه قبلی اطلاعات فرهنگ را اخذ نموده باشند خارجی اتباع یعنی غیر افغانی خلق اغوی ده فرده حق حاصل ده چی اغوی مستند فیلمونه و سینمایی فیلمونه پا افغانستان کی پا دی ملکی جول کری خو پا دی شد چی مخ کی اطلاعات و فرهنگ نه اجازه خستی وی نو ده تصریح شد پا دی قانون کی چی دغا دمتوب گانی بجانی سندری و لوبی ویل او رقصون و نچا کول فیلمونه جوړول ډرامې جوړول دا ټول جایز دی او حلال دی ځکه دې ټول ته په پښتو کې هنر وای او څوک چې دا کار کوي هغه ته هنرمند وای نو خارجي اتباع هغه په داخل د افغانستان کې د دې حق لري چې سینمایي فیلمونه جوړ کړي نو په سینمایي فلمونو کې څه خود خزو نڅای او د خزو لوبي وي او بیا دینه فلم جوړ شي او به نور خلک په ګمراه کوي او په نور خلکو یې به ګوري نو هغه څه چې الله حرام کړی دي دیموکراسي هغه حلال کړو الله غاني بجاني او دغه رقصونه او نڅاګانی حرام کړی دي او دیموکراسي حلال غني نو چې دا کفر نه د کفر بلکې نو همدارنګي یو شپیتمه ماده دا هم د شریعت خلاف ماده ده. دا مخکنی ماده چې په کوم ذکر کړه نو دغه ماده د قانون اساسی نه بهر د نورو قوانینو برخه وه. قانوني رسانه های همګانی دا د هغې برخه وه، یعنی دا د قانون اساسی جز نه و. دا اوس چې کوم یو شپیتمه ماده ذکر کوم نو دا په قانون اساسی کې ده. وایي جمهور رئیس د رای ورکوونکیو د آزادو عمومي پټو او مستقیمو رایو له لارې په سلو کې تر 500 زیاتو رایو په ترلاسه کولو انتخابیږي. د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوی جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات له 150 تر 200 ورځو پورې موده کې کیږي. د دې مادې نه څرګنده شولله چې رئیس چې ټاکل کیږي نو د عامو انتخاباتو د لارې به ټاکل کیږي. نو کله چې یو سړی په سلو کې د 500 رایو نه زیاتې رایې یوړلې نو همدغه به رئیس جمهور وي. نو د رئیس جمهور ټاکل کیدل په کومه لار شو؟ د ډیموکراسۍ په لار، د کفارو په لار، د کفارو په طریقه، نه په شرعي طریقه. په شرعي طریقه څه دي؟ نو هغه مخکې بیان شوي دي چې شرعي طریقه د امیر د ټاکلو دپاره هغه درې طریقې وي چې مخکې بیان شوي دي. نو ملګري کولی شي چې هغه درس بیا واوري. ولې د عامو انتخاباتو د لارې د امیر ټاکنه، د رئیس ټاکنه دا طریقه دا غربي طریقه ده، دا یوروپي طریقه ده، دا د کفارو طریقه ده، دا د مسلمانانو طریقه نه ده. نو چې کله یو کار پیښ شوی دی د نبی علیه السلام نه وروسته د صحابو په زمانه کې، او صحابو یو رقم عمل موجود دی، او ته د هغې په خلاف د یوروپیانو د غربیانو عمل راخلي، نو دا د شریعت پرېښودنه نه شوه، دا د اسلام پرېښودنه نه شوه، دا د اسلام ضد نه شو. او بل دا دلته چې دا ویلي دي چې د جمهور رئیس وظیفه د دې د ختمېدو او پای ته رسېدو د دې نیټه یې ښودلې ده، چې د دې دا نیټه به د انتخاباتو نه بعد 15 کال د غبرګولي میاشتې په اول تاریخ به ختمیږي. دا د اسلام په ضد قانون دی. په اسلام کې رئیس او امیر د مسلمانانو، خلیفه د مسلمانانو چې وټاکل شو، نو چې تر څو پورې هغه دومره عاجزه شوی نه وي چې د خلافت امور او چارې پرمخ نشي وړلی، او یا کفر ته صادر شوی نه، یا ظاهری او ښکاره فسق ته نه ظاهر شوی، نو همدغه امیر دی، همدغه به امیر پاتې وي، ځکه اهل دی دپاره د امارت او اهل دی دپاره د خلافت. د مشرۍ دپاره کومه نیټه محدده په شریعت کې نشته دی چې دومره وخت به امیر امیر وي او نور به بیا ختمیږي. دا غیر شرعي طریقه ده، دا د یوروپیانو طریقه ده، دا د غربیانو امریکایانو طریقه ده، دا د روسانو او د چینیانو طریقه ده، دا د غیر مسلمو طریقه ده چې د امیر د وظیفې دپاره وخت محدد شي، وټاکل شي، تعین شي. په اسلام کې دا نشته، دا د اسلام ضد قانون دی، دا د ډیموکراسۍ قانون دی چې د اسلام سره په ضدیت کې او په دښمنۍ کې دی. همدارنګې دو شپیتمه ماده په هغې کې وایي څوک چې جمهوري ریاست ته کاندیدیږي باید د لاندینیو شرطونو لرونکی وي. اول، د افغانستان طبعا مسلمان له افغان مور او پلار څخه زیږېدلی وي. دوهم، د کاندیدیدو په ورځ عمر تر 40 کلونو لږ نه وي. دریم، هیڅ شخص نشي کولای له دوو دورو زیات د جمهور رئیس په حیث وټاکل شي. په دې ماده راغلی حکم د جمهور رئیس د مرستیالانو په برخه کې هم تطبیقیږي. نو دا قانون او دا ماده چې کوم د شپیتم ماده ده، دا هم د اسلام سره بیخي څرګند ټکراو لري او د اسلام د حکم نه بالکل مخالف ده. څوک چې جمهوري رئیس ته کاندیدیږي باید دا شرطونه ولري. اول، د افغانستان تبعوي، مسلمان وي، سید مسلمان شرط خو ټیک دی، خو د افغانستان تبعوي. نو زموږ رسول صلی الله علیه وسلم فرمای الائمه من قریش، خلفا، امیران، مشران دا به د قریشو څخه وي. ولې؟ زموږ د اسلامي دیموکراتیک جمهوري حکومت قانون څه دی؟ هغه وایي چې د افغانستان امیر او رئیس او خلیفه دا به څه شی وي؟ دا به افغانۍ. شریعت وایي چې قریشي به وي، دی وایي چې دی به افغانۍ. نو دا اوس د اسلام سره ټکراو دی، دا د اسلام سره دښمني ده، او کنه دا ملک اسلامی ملک دے او دا قانون اسلامی قانون دے دا قانون دے چې د افغانستان پارلمان ملی شورا دا پاس کړی دی. اوس دې ته وګورئ چې دا د اسلام سره موافق دی او که د اسلام سره په ضد کې او په دشمنی کې دی. اسلام وایي چې مشران به د قریشو څخه وي. زموږ اساسي قانون وایي چې مشر به افغانی، بل مور او پلار به یې افغانان وي. د داسې مور او پلار نه به زیږېدلی وي، پیدا شوی وي چې هغه افغانان وي. دا اوس د کوم ځای شرط دی؟ دا په اسلام کې د قرآن کریم د کوم آیات نه او د پیغمبر د کوم حدیث نه اخذ شوی دی او مستنبط شوی دی او راخستل شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. ولی اسلام وایي چې هر څوک د امیر د خوانه وټاکل شو، امیر خو به خامخا مشر، خلیفه خو به خامخا قرشی وي. بیا د هغې د خوانه چې په ولایاتو کې هر څوک وټاکل شو هغه قابل د دې دی چې د هغې اطاعت وشي، لازم ده چې د هغې اطاعت وشي. که هغه پنجابی وي، که هغه افغانی وي، که هغه عربی وي، که هغه انګریز وي، چې هر څوک وي خو چې مسلمان وي او د مسلمان امیر د خوانه وټاکل شي. نو دا شرطونه پکې نشته دی چې د افغان مور او پلار څخه زیږېدلی. نو د طالب وخت چې کوم حکومت و هغې کې هم دغه شرطونه دي. هغې جاهلانو هم دغه شرطونه وضع کړي وو چې د افغانستان مشر به څوک وي، هغه څوک به چې د افغان مور او پلار څخه زیږېدلی وي. بل دوی چې دا ویلي دي چې د کاندیدېدو په ورځ عمر تر څلوېښتو کلونو لږ نه وي، نو ولې که دا عمر یې دېرش کاله، پنځهویشت کاله، شل کاله او دوه دېرش کاله یا اته دېرش کاله، نو په دې باندې دا وظیفه او خدمت کول چا منع کړي دي؟ خو ډیموکراسۍ بنا کړه کنه. نو دا منع د شریعت سره موافق ده که مخالف ده؟ مخالف ده. چا کې چې دیانت وي، چا کې چې تقوی وي، که هغه شل کلن وي، که پنځه ویشت کلن وي، که دېرش کلن وي، هغه حکومتي وظیفه کولی شي. اوس د څلوېښتو کلونو نه چې څوک کم وي په هغې باندې دا حرامه شوه. نو دا تحریم د ما احل الله شو که نه شو ای مسلمانانو؟ نو دا قانون د اسلام سره ضد دی او که د اسلام سره موافق دی؟ دوی چې لیکلي دي چې موږ به په دې قانون کې د اسلام خلاف قانون نه جوړو، نو دی منافقت نه دی؟ دا دروغ نه دي؟ دا جوړ کړی دی که نه دی جوړ کړی؟ بیا چې دا ویلي دي چې هیڅ شخص نشي کولی له دوو دورو زیات د جمهور رئیس په حیث وټاکل شي، او دا حکم یوازې د جمهور رئیس دپاره نه دی، د جمهور رئیس د مرستیالانو دپاره هم دی. د هغوی په برخه کې به هم دا تطبیقیږي. نو اول خو په اسلام کې د مشرۍ دپاره دورې نشته چې یوه دوره او دوه دورې او درې دورې، خو چې مشر وټاکل شو او د مشرۍ لیاقت ورکي و، دیندار او تقوادار و، با صلاحیت او با کفایت او دیانت ظرافت او خیرتوب لر، هغه به نشي عزل کېدلی هغه امیر او هغه رئیس. بس هغه به وي تر څو پورې چې د دې وظیفې د اجرا کول نه عاجز شي، یا کافر شي، او یا فسق و فجور پی راشي، نو بیا به عزل کېږي. مثلا زه دا دوه دورې مې د ډیموکراسۍ په دین کې بیا د علی سبیل الفرض به ومنو، علی سبیل المثال، الله دې نه کړي چې دا موږ ومنو، دا خو کفر دی. خو هسې فرض یې که چې یو سړي دوه دورې مشري وکړله او ښه لایق او مستحق سړی دی د حکومت او د دندې، نو درېیم ځل پېته څنګه منع کړې؟ دا د څه وجې نه منع کړې او د کوم دلیل د وجې نه منع کړې؟ څلور شپېتمه ماده، دا هم د شریعت محمدیه نه مخالفه ماده ده، د قانون اساسي څلور شپېتمه ماده. هغې کې وایي د جمهور رئیس له واکونو څخه، شپاړسم واکونه ذکر کوي، اول، دویم، درېیم، څلورم، پنځم، داسې ځي پسې. نو شپاړسم واک یې څه ښودلی دی؟ شپاړسم د قوانینو او تقنینی فرمانونو توشیح کول. او اتلسم یې بیا دا ښودلی دی، اتلسم د قانون له حکمونو سره سم د جزاګانو تخفیف او بخل. د جمهور رئیس له واکونو نه یو واک دا دی چې قوانین او کم چې فرمانونه صادریږي، قانوني فرمانونه، د دې منظور اول. نو ته ربی چې دا منظورې قوانین منظورې او رئیس جمهوره، ته ربی چې قوانین منظورې، که ته د رب بنده یې، تاله دا حق چا در کړی دی چې هغه قوانین چې فاغې فیصله کېږي په وخت د تنازع او د شخړو کې هغې ته رجوع کېږي، داسې قوانین ستا د خوا نه منظورېږي؟ نو دا منظوري د قوانینو دا خو د الله کار دی. منظورول الله چې رالېږلي دي، منظور کړي دي، هغه بیا منظورۍ ته ستا ضرورت نه لري. نو معلوم شو چې دا ستا قوانین ستا د دې ګنده ذهن څخه دي، او د ګنده ذهنونو نه تراشل شوي قوانین دي، نو ځکه ته توشیح کوي او ستا تایید ته او ستا منظورۍ ته ضرورت لري. او په دې اتلسم واک چې ذکر کوي، نو پای کې وایي چې رئیس جمهور د جزاګانو تخفیف او بخل کولی شي. نو قرآن او سنت چې کوم جزاګانې ذکر کړي دي، حدود ذکر کړي دي، دا ستا پلار هم نشي بخلی او نه پکې تخفیف کولی شي. دا حق تاله چا درکو؟ دا حق الله رب العالمین محمد صلی الله علیه و سلم ته نه دی ورکړی، نو ته څه وکړي؟ کوم چې حدود دي، حدود او جزاګانې ټاکل شوي دي د جرمونو، هغې کې تخفیف او اسانی راوستل یا د هغې بخل، دا د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم په لاس کې دا اختیار نه و او دا واک نه و. نو تاله دا واک چا درکو؟ یوې ښځې چې د بنو مخزوم قبیلې څخه وه، دا په عربو کې شریفه قبیله وه، د دې قوم نه او د دې قبیلې نه یوې ښځې غلا وکړه، نو هغه خلک راولګېدل. دا پې ډېره ګرانه تمامېده چې اوس د دې مشهور قوم نه او دې غیرتي قوم نه یوه ښځه په غلا کې لاس پرې کړی شي او دا خبره مشهوره شي. نو نبی علیه السلام ته سفارش جوړوه. نو اسامه رضی الله عنه په نبی علیه السلام ډېر ګران و، نو اسامه رضی الله عنه یې سفارش دپاره ور پېښ کړو. اسامه رضی الله عنه چې کله ورغی نبی علیه السلام ته په دې باره کې خبره کوله، نبی علیه السلام پې دومره غوسه شو، وای ای اسامه، د الله په حدودو کې، د الله په پولو کې، د الله د طرف نه په ټاکل شوو سزاګانو کې ته سفارشي راځي چې دې کې تخفیف یا بخل وشي؟ قسم په الله که د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لور غلاو کې نو زه به ترې لاس پرې کوم، نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي. نو د نبی صلی الله علیه وسلم په واک کې د جزاګانو تخفیف او بخل نشته، او دیموکراسي د افغانستان رئیس جمهور ته دا واک ورکړو. نو دا د اسلام قانون دی او که دا د کفر قانون دی؟ څوک وایي چې دیموکراسي او اسلام یو شی دی، او څوک وایي چې دا قانون اسلامي دی؟ همدارنګه شپږ شپېتمه ماده د قانون اساسي، هغه هم د اسلام او د وحي سره په ټکراو کې ده. شپږ شپېتمه ماده کې وایي جمهور رئیس نشي کولی چې د قانون له حکمه پرته دولتي ملکیتونه او شتمنۍ وپلوري او یا یې وبخي. یعنی جمهور رئیس څوک دی؟ خو امیر دی کنه. د امیر دا حق نشته چې چاته دولتي ملکیتونه او دولتي شتمنۍ په چا باندې وپلوري، ورخرڅي کی او د هغې روپۍ راواخلي او د دولت په خزانه کې واچوي. که د ځان دپاره شخصي ځان دپاره پلوري، دا خیانت دی، دا خو یقینا دا خو ناروا ده. خو که د بیرته د دولت دپاره او د خزانې دپاره یې پلوري او یا یې چاته وربخي، نو دا حق خو اسلام امیر ته ورکړی دی. دیموکراسی د امیر نه دا حق اخیسته دی. نو دیموکراسی د اسلام سره متصادم او په جګړه کې او په دښمنۍ کې واقع دین دی او کنه موافق دین دی سره وای کنه؟ اوس اسلام امیر ته دا حق ورکوي. امیر حق لري چې دولتي ملکیتونه او دولتي شتمنۍ د دولت دپاره وفلوري او یا یې چاته وبخي. اسلام دا اجازه ورکړی دی، خو دیموکراسي دا کار حرام ګرځولی دی. نو تحریم د ما احل الله دا چې کفر نشي نو د کفر بلکی. اوس دې دپاره دلیل پیش کوو چې اسلام کې دا کار جایز دی د امیر دپاره. امام بخاري په خپل صحیح بخاري کې د انس رضی الله عنه نه روایت کړی دی. انس رضی الله عنه فرمایي، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليقطع لهم بالبحرين قالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. نبی علیه الصلاة والسلام انصار را وغوښتل د مدینې اوسیدونکي صحابه چې په بحرین کې ورته څه ټوټې د مځکې ورپرې کړي او ورته یې ورکړي، دولتي مځکه وه. نبی علیه السلام غوښتل چې په بحرین کې د مدینې د اوسیدونکو دپاره، د انصارو صحابو دپاره په بحرین کې څه مځکه څه برخه جدا کړي. نو د انصار وویل چې د الله پیغمبره، که دا کار کې نو بیا زموږ دغه مهاجر رونه چې کوم دي قرشیان چې د مکې نه هجرت کړی دی، نو دغه شانتي هغه ته هم ولیکه، بیا هغه د پاره هم دغه شانتي، یعنی نمرې ورکه او هغې د پاره هم دغه شانتي حصي ورکه. نو نبی علیه الصلاة والسلام سره دا پروګرام نه و چې قریشو ته هم ولیکي. بیا نبی علیه السلام انصارو ته وویله چې انصارو، تاسو به د معنه بعد، یعنی ستاسو حق تلفي ووینئ، تاسو ته به څوک تاسو له حق نه درکوي، نو بس ګوره صبر به کوئ ښه تر دې چې ما سره مخامخ شئ. یعنې په بیت المال کې هغه مال کې چې ستاسو پکې برخه به وي، ستاسو به پکې حق وي او تاسو ته نه درکول کیږي، بل څوک به پې غوره کول کیږي، نو تاسو به صبر کوئ. داسې نه چې د دې مال په وجه باندې چې تاسو له دغه شریک مال نه چې ستاسو پکې برخه ده تاسو له حق نه درکول کیږي، او د دې په وجه تاسو توره راواخلئ او په امیر باندې راووځئ او امیر سره جنګېږئ، دا به نه کوئ، صبر به کوئ. نو ګوره په دې حدیث کې چې کوم د صحیح بخاري حدیث دی، نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه او د فار د انصار صحابه او د فار په بحرین کې امزکا جدا کړل، یعنی جدا امزکا ورکوله چې دا بستاسو برخی، زکه دولتي امزکا وا. او نبی علیه السلام د مدینه د انصار صحابه او د فار تعینوله ورکوله، خو دا حق دی د امیر کنه. اوندارنګ امام بخاری په خپل صحیح بخاری کې د اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها نه روایت کړی دی. اسماء رضی الله عنها وایي: كنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي مني على ثلثي فرسخ. وای ما به د زبير رضی الله عنه د هغې مځکې نه زړي رانقلول په سر باندې او په شا باندې کوم چې نبی علیه السلام جلا کړې وه د زبير رضی الله عنه دپاره، یعنې په خپل شا او په خپل سر باندې به مې هغه زړو بوجۍ کور ته راوړې دي. او هغه د مونږ نه تقریبا د یو فرسخ د دو ثلثو په اندازه باندې لرې وه. یو فرسخ تقریبا درې میله وي، نو یعنې دوه میله لرې ځای و. دغې په ټوله به زه تلمه او هلته به مې زړي راغونډول او کور ته به مې راوړل. نو په دې حدیث کې معلومه شوه چې دولتي مځکه ده او نبی علیه الصلاة والسلام زبیر رضی الله عنه ته جلا کړې ده، هغې ته تعین کړې ده، هغې له ورکړې ده. دې ته اقطاع وایي په شرعي اصطلاح کې. همدارنګه امام ترمیزي روایت کړی دی د علقمه ابن وائل نه چې علقمه د خپل پلار وائل رضی الله عنه نه روایت کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام و اقطعه ارضا بحضرموت، چې نبی علیه السلام وائل رضی الله عنه ته په حضرموت کې مځکه جلا کړې وه، مځکه ورکړې وه، دولتي شتمني وه او د ته بخلې وه. نو اوس وګورئ، نبی علیه السلام دولتي ملکیت دی، د دولت ملکیت دی، د دولت شتمني ده، او صحابه ته یې بخي. ولې ډیموکراسي وایي چې امیر دا حق نه لري؟ نو هغه حق چې شریعت ورکړی دی هغه چا معنا که ډیموکراسۍ؟ دا چې کفر نه وي نو د کفر لکۍ. او بیا چې د قانون کې لیکلي دي چې د اسلام نه مخالفه ماده به نه جوړیږي، د شریعت نه مخالفه ماده به نه جوړیږي، نو دا مادې د شریعت سره موافق دي چې دا دوی جوړی کړي دي. نو دا دروغ نه وایي، دوی دا منافقت او نفاق نه کوي. نو چې کله د امیر دپاره د دولتي ملکیت او شتمنۍ د بخلو حق نه وي او د پلورلو حق نه وي، نو دا حق به چا ته فاره وي او په کوم دلیل دا حق نشته؟ همدارنګه دوه اویایمه ماده د قانون اساسي په هغې کې د وزیر شرطونه ښایي چې په وزیر کې باید دا شرطونه وي. اول، یوازې د افغانستان د تابعیت لرونکی وي. که چیرې د کوم وزارت کاندید د بل هیواد تابعیت هم ولري، ولسی جرګه د هغه د تایید یا د رد صلاحیت لري. دریم، عمر یې تر 15 کلونو لږ نه وي. ګوره، دا دواړه شرطونه چې دي دا د قرآن او د سنت خلاف شرطونه دي. یعنې وزیر دپاره دا شرط دی چې افغانۍ، نو ولې د دنیا د بلې برخې چې غیر افغانۍ مثلا او مسلمان وي، که دا حکومت د مسلمانانو وي، نو مسلمانانو په حکومت کې خود د هرې منطقې مسلمان چې وي هغه وظیفه او دنده اجرا کولی شي، لکه د مسلمانانو ریاست په مدینه کې او د کوم کوم ځای نه صحابه راله او هلته یې دنده اجرا کولې. سلمان فارسي د فارس نه تلی وو او په عربي ملکونو باندې، په عربي خاوره باندې حکومتونه کول. سلمان فارسي رضوانه، همدغه رنګ بلال رضوانه، همدغه رنګ نور ابو هرزه هو، د کوم ځای نه راغلي او دندې او وظیفې په دغه کې لرلې په مدني حکومت کې د نبی علیه السلام د طرف نه چې کوم ریاست جوړ شوی په مدینه کې، په هغې کې دندې لرلې. نو دا شرط چې د افغانستان د تابعیت لرونکی وي، نو دا د شریعت نه خلاف شرط دی. بل، چې عمر یې د 15 کلونو نه لږ نه وي، نو ولې دا که 15 کاله یا 30 کاله یا 30 کاله، نو دا حق د وظیفې نه لري. ولو که د صلاحیت ولري، ولو که د کې استعداد وي، ولو که د دیانتدار وي، ولو که تقوادار وي، ولو که خفوه وي، خو چې د 15 کلونو نه لږ دی، نو هغه د دې وزارت د دندې هغه نشته، د جواز نشته هغې دپاره. نو دا حرمت دا چاره واسطه دی ډیموکراسۍ؟ دا خو حلال امر و، شل کلن هم ټاکلی شي. یعنې 15 کلونه چې دي، دا د بلوغ دپاره اسلامي حد دی. چې بالغ شو د دې نه اخوا، بیا ورته وګوره چې دیانت پکې دی، ظرافت او خیری پکې ده، دنده په ښه طریقه باندې سرته رسولی شي، او تقوا لري، د الله نه ویریږي. نو که 15 کلنی، 14 کلنی، 18 کلنی، 15 کلنی، 20 کلنی، 30 کلنی، چې هر څو عمر وي هغه دنده کولی شي. ولې دلته حد وټاکل شو په ډیموکراسۍ کې؟ 15 کلونو نه چې کم وي هغه وزارت دنده نشي کولی. نو د دې نه پراخکته خلکو باندې دا دنده حرامه کړه، او کوم شی چې حلال و شرعا هغې پې حرام وګرځو. چا دې ډیموکراسۍ؟ نو چې دا کفر نه وي، نو ولې د کفر سلکۍ څه؟ د صحابه و معاشره او د صحابه و حکومت د دې برخلاف و. اسلامي نفس الامر او اسلامي واقع د دې شرطونو خلاف دی. همدارنګه یو اتیایمه ماده دا هم د اسلام خلاف ده په قانون اساسي کې. یو اتیایمه ماده کې وایي: د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شورا د ستر تقنینی ارګان په توګه د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندوی ده او د ټول ملت نمایندګي کوي. بیا ورپسې وایي لګرستو، د هر ولایت څخه په اوسط ډول لږ تر لږه دوه ښځینه وکیلې په ولسي جرګه کې باید غړیتوب ترلاسه کړي. یعنې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ملي شورا چې ده، دا د ستر تقنینی ارګان په توګه، یعنی د ټولو نه غټ قانوني مرجع ده او قانوني مرکز دی. یعنی قوانین به دوی جوړی، هم دوی دی چې حق د قانون جوړولو لري، هم دوی دی چې د شخړو د حل او فصل لپاره اصول او ماده وضع کړي. نو د چا حق واخسته؟ دیموکراسي چاته ورکو؟ د الله رب العالمین حق واخسته، ملي شورا ته ورکو. نو ملي شورا په افغانستان کې ستر اله دی، او داغې نه پسې هم ستر اله بیا څوک دی؟ رئیس جمهور دی. ځکه دی ارګان چې دا چې کوم قانون پاس کی او منظوري کی، نو بیا د آخري منظورۍ دپاره چاته وړل کیږي؟ رئیس جمهور ته. نو دا ستر اله دی دا ملي شورا، او د دین هم بیا ستر اله هغه رئیس جمهور شو. د الله رب العالمین صفت د راواخست مخلوق ته ورکنو. دا چې کفر او شرک نه نیولې، د کفر او شرک څخه لکې څه، او بیا دې تراشه چې د هر ولایت څخه په اوسط ډول لږ تر لږه دوه ښځینه وکیلې په ولسي جرګه کې باید غړیتوب ترلاسه کړي. دا ولي؟ دا تا ته چا ویلي دي چې دا ښځې هم په دې حکومت کې ورداخلي کا؟ دا خو تا ته یورپ وایي کنه، دا خو تا ته امریکا وایي، دا خو تا ته شرق او غرب وایي، دا خو تا ته ډیموکراسي وایي کنه. اسلام خو تا ته دا نه دي ویلي. ښه، اوس تا نه زه تفوس کوم، دغه ښځې چې د مختلف ولایتونو نه، د هر ولایت نه په اوسط ډول لږ تر لږه دا دوه خو به خامخا وکیلې ټاکل کیږي په ولسي جرګه کې. نو دا وکیلې چې کوم د ولسي جرګې تالار ته او د هغې د شورا ځای ته او د دې خلکو د راغونډېدو ځای ته او د دې غړو د راجمع کېدو ځای ته ځي، نو دا چې دا سفر کوي د کور نه راځي، نو دا به ځان له راځي که دې سره به محرم وي. ځان له سفر خو ورته حرام دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ښځه سفر بغیر د محرم نه نشي کولی. نو خامخا به یو بوتل د کور نه راخلي، ځان سره محرم براخلي. خب بیا چې د دې ولسي جرګې تالار ته ورنوزي، نو دا محرم به بار پرېږي دي که نه؟ دی به مسره نوزي. که دی ورنوزي، خو یو عادي سړي ته د دولتي رازونو پته ولګېدله، نو دا به څنګه دولت وي چې د هرې ښځې سره به یو یو محرم دننه ورنوزي او د دولتي رازونو او د دې خبرو ټولو نه به خبرېږي؟ پوهان پوهان ښه ښه خلک، تکړه تکړه خلک به د هېڅ نه خبر، ولې د دې ښځې محرم به دار څه نه خبر وي؟ او که دې ښځې سره دې تالار ته د ده محرم نه ننوزي، اجازت تنهی، نو دا خو خزه ځان له شو د نارینه سره او د نارینه سره اختلاط راغی، ګډون راغی، نو دا خو په شریعت کې حرام دی کنه؟ دا خو ناروا ده کنه. خزه ته چې په اسلام کې کم حق ورکړل شوی دی، او ما ورکا خزه ته اسلام کې دا حق ورکړل شوی دی چې دا کولی شي چې ځان پوه کی، د قران او سنت علم حاصل کی، او درنګ جائز علوم هم حاصل کی، خو په حجاب کې او د نارینه سره په اختلاط کې نه، او د پردین نارینه سره په ځان لوالي کې نه. که د سي زمينه برابر شه، تعلیم ورته جائز دی، کولی شي بیا. که دا زمينه نه برابر شي، حرام ده چې د تعلیم کې دغه جائز علوم چې کوم دي، د عصري علوم او کوم چې شرعي علوم دي، هغه خو په واجب ده چې دون علوم هر سړی او ښځه زده کی چې هغه په مؤمن او مسلم پاتې کېدی شي، د اسلام د دایرې نه نه بهر کیږي. ځان د کفر او شرک نه پی وساتي، د ایمان نواقض نه ځان وساتي، او دارنګې ښځې ته الله رب العالمین داخل د کور کې د اوسېدو توصیه کوي. حتی فرض مونږ د پنځه وخته په دې باره کې نبی علیه السلام وایي که دوی جمع لذي مونږ لذي نو تلی شي، خو کور له بهتر دی. د خزی مونز په کور کې بهتر شو. د څه وجې نه؟ ځکه د خزی فردا او د ده عزت چې خوندي دی په کور کې خوندي دی. بل دا چې د ده د کورنۍ دنده چې ده، دا ډېره قیمتي ده. دا خو ډیموکراتانو دی ډیموکراسۍ ته ذلیله او سپکه وښودله. دا مور کولی شي چې خپل بچی امیر وروزي، خپل بچی وزیر وروزي، خپل بچی یو ډاکټر او یو انجینر وروزي. دا یو غټه مدرسه ده، خو د لږ شمېر شاګردان لري خپل بچی. نو مور دی نرشی او مور دی تکړه شی او غیرتی دی شی، دغه خپل بچی دی کمال ته ورسی. په دې باندې د بل چا څه حق دی؟ هر خزه خپل بچی دی کمال ته ورسی. شریعت وی وقرن فی بیوتکن، په کورونو کې اوسی، په کورونو کې پاتې شی. د هیڅ خزه د فاره د کور نه د وتلو اجازت نشته بغیر د اجازت د خاوند نه. حتی که د خپل پلار مور کړه زی، نو هم د خپل خاوند نه به اجازت اخلي. داغه د اجازت نفرته، داغه د اجازت نه بغیر نشیت له نو دا خو دی بربندو ناولو بردارانو دی دیموکراسي والاو دا د کور دنده دی خزي تسپک او رزیلا او خواره او خودره شریعت خو دغه د کور دنده د زنانه د کور کار کول او کور کې خپل بچی روزل دا خو یو لوی مدرسه ده د ابتدایي مدرسه ده د ټولو نه سخت مدرسه ده دا دی بربندو راوخستله دا دنده وظیفه د مسلمانو زنانه او دای ډیر ته ذلیل او مهانه او سپکا او غریب او خوار او رسوای سرګنده کړه دی خلکو ته معرفي کړه او مسلمانان زنانه هم دا خبرې زمزمکې د کفارو سره او د غربیانو سره نو ګوره دی کې څومره مشکل دی. مثلا په دیموکراسي کې ښځه رئیس جمهور کې دی شي ښځه رئیس جمهور شوه نو دا به د چا سره میلاوي که به نه میلاوي دا به چا سره د راس خبره کوي که نه به کوي که د راس خبره کوي هلته به ورسره هغه میلو محرم به نیغ ناستي ورسره او که محرم نه بغیر کینی حرام ده ښه وزیره شوله نو دا وزیره چې شوه نو دا چې د دې رئیس جمهور سره کوم پټې خبرې به لري که نه د راس خبرې به لري که نه به لري نو دا د رئیس جمهور سره ځان له څنګه کینی شریعت خو دا حرام کړې ده نو چې کینی ورسره به محرم وي محرم نه بغیر نه شي نو دا محرم خو یې بل وزیر شه کنه او به د دوو روپو سړی نه وي نه به تعلیم وي نه به بل څه وي نه به بل څه وي د مجلس په ادابو به هم نه پوهېږي او هغه به ورسره نیک کوتک ناستي او که نه کینی د دې نه بغیر د دې رئیس جمهور سره د دې وزیر ځان له کېدل حرام دي کله چې وزیر ښځینه وي همدغه شانې نور په دې کې عقل او فکر وچلوه نو دا کار شرعا حرام دی چې د حکومت دندې د ښځو ته وسپارل شي هغه که مشري وي که هغه وزارت وي که هغه قضای که هغه د حزبي او د څارندوالي وي که بله هر دنده وي لن یفلح قوم ولو امرهم امراه النبي عليه الصلاه والسلام فرمای هغه قوم به هیڅکله هم کامیاب نشي چې حکومتي دندې او په خلکو باندې مشرانې ښځو ته سپارلي وي خو دا د ښځینه غړو وکالت او د دې د غړیتوب دا خبرې زمزمه کول دا ولې دا خلک کوي او د ښځو حقوق او ښځو شلکلنې لاسته راوړنې او دا دا خبرې ولې کوي دا د دې وجې نه کوي چې د دوی بادار هلته پې ګونډې کې منډي د ډیموکراسۍ واضعین او علمبرداران چې امریکا او یورپ دي هغوی نه پرېږدي دی او خبره لا دې حد ته ورسېده هغه خلک چې په لسګونو کلونه یې د جهاد دپاره د قرآن او سنت د اسلامي قانون د راتلو دپاره بچیان د دوی په قیادت کې ورکړلو او د دوی په مشرۍ کې ورکړل او اسلام دپاره یې نظرانه کړلو نن هغوی هم ورسره ډیموکراسي ومنله او طالب مشرانو دا ومنله چې تر وزیره پورې ښځینه ټاکل دا زموږ په چوکاټ کې شته د دوی ویان په قطر کې وایي چې چوکاټ ومنل شو نو بیا څه مشکل نشته زنانه ته تپوس کې چې تاسو سره ولې ښځینه نمایندګان نشته هغوی وایي چې چوکاټ موږ منلی دی چوکاټ کې شته خو دا چې موږ سره فعلا وجود نه لري دا څه دونه خبره نه ده خو چوکاټ منل شوی دی او بله ورځ یې بل نماینده وایي چې تر وزارته پورې دنده موږ زنانو د پاره قایل یو انا لله و انا الیه راجعون دا هغه مشران دي چې تر ننه پورې افغان ملت مسلمانانو اعتماد کړی او خپل بچي د دوی په قیادت کې ورکړي او د اسلامي حکومت د نافذولو او د اسلامي حکومت وجود تر راوړلو د پاره خلکو سره وعده کولی په دې نامه د خلکو بچیان قربانی کړو او ولې وسی د دیموکراسي په خپو کې ذبح کړي وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.